जैसे हाँ जी, पुत तेरे डैडी दे दोस्त दी हाँ बेटी आ रही है कनेडा तो, जिदा अच्छा तेनू रिश्ता आया सी, उन्हें तो तेनू पसंद भी कर लिया। जे तू कहे तो आप अगे गल तोरिए। ओहो बेबे, तेनू पता तो हैगा मैं नहीं जाना बाहर बूर। चंगा तू उन्हें एयरपोर्ट तो जाके लैता। मेरे तो नहीं जाया जाना, मैं हले खत्ता बोना बाजरे वाला। तू गैरी नू भेज दे, नाले साग बना के रखी शाम नू। ए मुंडा भी ना बस। पिंड कीती एंट्री वलैत तो भुल गई ही, सिरे दी स्टाइलो जट उत्ते डुल गई। पिंड कीती एंट्री वलैत तो भुल गई ही, सिरे दी स्टाइलो जट उत्ते डुल गई। औटी लैके खेत वाले आई हुई सी, औटी लैके खेत वाले आई हुई सी। बोलदा सी मैं खता यारो बाजरे वाला, 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, कर गई पसंद जट चादरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, कर गई पसंद जट चादरे वाला। खेत जाने आउण नूं लियांदा हार ले, फेल करे कुड़ता ब्रांड बार ले। करदा जो शौक दिल विच धार ले, हो फिरनी दे उत्ते कोठी पाई जट ने, फिरनी दे उत्ते कोठी पाई जट ने। ओंदी जड़ी फिक्का ताज आगरे वाला, 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, हो कर गई पसंद जट चादरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, हो कर गई पसंद जट चादरे वाला। थोड़ा चिर भी बस ठहर गबरू, आंदे साल लड़ू सरपंच पिंड तो, हौली हौली जित लूगा शहर गबरू। हो साथ बिच बह के मसले नबेड़दा, साथ बिच बह के मसले नबेड़दा। हो रौला होवे भावे किड्डे भी हो माजरे वाला, 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, हो कर गई पसंद जट चादरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, हो कर गई पसंद जट चादरे वाला। बदामां वाले बाग जट ने नी मुंडा खाना खरोट फिरे भन्नदा, किन्नियां बलैतणा दे साक मोड़ते, दिल मूव ऑन होण नूं नी मन्नदा। ओ लाली तो ना शाहपुर छड होना है, ओ लाली तो ना शाहपुर छड होना है, नी तेनू छड्डना पैणा है शहर नागरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, हो कर गई पसंद जट चादरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ।